بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليموا تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تترودي درس لمشو بسبب بعضي يا إخوة فيجانا هوك وكيومي مجاوة نسمى تترودي هي بسوم ويوكا كويتيكا ومبيلا كهيلو. Tumeona ni vyema tusimwangushe katika ombi lake hilo, turudie masala ya kuitika amin katika sala, na ukibakia wasaa tutasoma angalau mistari miwili katika fikhi yetu insha Allah Taala. Mara ya mwisho tulisoma katika sifa يا صلاة الفاتحة ومن ينجوزو تقيسوما مبكا مشواكي نمشوا الفاتحة نينينو ولا الضالين هي عندو مشوا فاتحة أمبايو إن آية سابع فوالي وليسيما آية سابع بلا يا بسم الله. Nakumbuka kuna ahli alilm waliosema kwamba bismillah sio aya katika suratul Fatiha, japokuwa masala haya tulishasoma, kwa hiyo hakuna haja kuyarejea isipokuwa nukta hii. Wale waliokataa kwamba bismillah si aya katika suratul Fatiha, wakati huo huo wanakubali kwamba Allah kwenye Qur'ani amesema walaqad atainaka sab'an min almathani والقرآن العظيم، حقيقة تمكوبا إبن محمد سورة يعني آية سابة أمبارني سورة الفاتحة. سسها وكيتوا بسم الله يتباكي الفاتحة إن آية قد إن آية ستة توهلي سسا أنيني نوسيما قام بسم الله حيبو. Hamuoni sasa mtakuwa mmekwenda kinyume na aya inayosema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika tumekupa sura yenye aya saba, itakuwa haipo sasa hiyo sura, sababu sura ile iliyobakia ni sura yenye aya sita. Wao wakasema hapana, ni Fatiha hiyo hiyo na ina aya saba na bismillah haipo. Aya saba ziko wapi? Wanasema ile aya ya mwisho, ile aya ya mwisho siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hizo ni aya mbili, sio aya moja, ni aya mbili. Kwa aya sita siratal ladina an'amta alaihim, aya sita hiyo غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية سابعة. فيبعد الفاتحة إن آية سابعة. في الله كسمكم أنبياء رسول عليه الصلاة والسلام ولقد آتيناك سبعا من المثاني، نعم من سورة الفاتحة يني آية سابعة. تملونا في زوري هكو إلي نجامب أنبالو حاتكو لتولي تنبيه سكويله. ثم يقول كيشا أسيمي هو إمام أو هو من يكسوالي أليسوم سورة الفاتحة بعد يكم ليس فاتحة أسيمي آمين. نبالي علماء ونسيما ويزا فيه كيكاتا إلي مدة كتك آمين بدلازو كسيما أمين أمين بدل يا آمين آمين. هاي يتاجع الشيخ الإمام الحافظ ابن كثير كتك تفسيرياك منظوني كتفسير سورة الفاتحة أم يتاجع هاي لكن ليلي أمبالو قام بالمسؤوليك أمبالو ليبو قوينجي آمين. Natuliona ile siku kwamba haifai mimu kaitia shadda kwenye amin. Ukasemaje? Kama wanavyofanya baadhi ya watu katika misikiti wanapoitikia amin, hasa misikiti ya tunaoita wazee, misikiti ya wazee. Amen. Amen. Alafu wote kwa pamoja wanasoma hivyo. Kana kwamba ni kibwagizo fulani hivi wanakisoma. Si sawa, bali amin. Khalas, jambo limekwisha. Wanasema ulama thumma yaqulu amin. Sheikh Uthaymeen anasema maneno hayo. Thumma yaqulu amin, kisha aseme amin. Je, utaisema hii kwa kuisirisha au kwa kuidhihirisha? Utaisema hii kwa kuidhihirisha katika swala ya kudhihirisha, katika swala ya kudhihirisha. Kwa hiyo salatul maghrib ni swala ya kudhihirisha, salatul isha, salatul fajr, salatul jumaa, swala za usiku una khiari, ukasoma kwa sauti watu ukasikia au ukasoma kimya kimya una khiari. Yote haya yamesemwa na ulama. Kwa hiyo katika zile swala za kudhihirisha ataidhihirisha hii amin, na atalisema neno hili imamun wa maamun, imamu na maamuma. Na taratibu yake hii amin husomwa baada ya kumaliza al-Fatiha, sio moja kwa moja. Yaani mtu sije akasoma wala dallin amin. Baada sattatin latifa, baada ya kisimamo kidogo na kipumziko. Wala dallin amin. Tumeelewana? Usiunge ikawa kama vile ni sehemu katika suratu al-Fatiha, sababu si katika Qur'ani hii neno amin, bali ni sehemu ya dua. Na amin ni ismu ya fi'il amri, ni ismu ya fi'il amri. Japokuwa kwa Allah tuseme ni amri, hakuna anayemwamrisha Allah, kwa tutaita ni ismu fi'il dua, اسم فعل الدعاء بدل اسم فعل امر. فكون انا امر شاء الله انا امر دعاء فالله جي امين اتايتكيا بك ياك اليهو ndani ya swala au hata kama mtu yuko nje ya swala akamsikia imamu anasoma fatiha huko wala dalli je yeye mathalan anapita karibu na msikaribia na msikiti yuko kwenye daladala au anatembea kwa miguu na yeye ataitikia au haitikii. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake tafsir al-Qur'an al-Azim anasema qala ashabuna wa ghayruhum, wamesema masahiba zetu katika ulama wa Shafi'i wa ghayruhum na wasio kwa wao. ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة, ni mustahabu, ni jambo lenye kupendekezwa kwa aliyekuwa nje ya swala na yeye kuitika amin, ni jambo lenye kupendekezwa. Lakini kwa haki ya mwenye kuswali yataakadu, yani ni msisitizo uliopewa umuhimu mkubwa sana kwamba ndani ya swala ni hilo ni jambo yataakkad ambalo ni muakkad limekokotezwa kwa haki aniswali, awe huyo aniswali ni munfaridan anaswali peke yake au imaman au ni imamu au maamuman au maamuma, anatakiwa kwa taukidi na msisitizo wakiwa ndani ya swala hawa watatu tuliwataja, munfaridan, imaman wa maamuman. Munfaridan mwenye kuswali kweke, imaman imamu, maamuman anayeongozwa, hawa kwao ni jambo lenye msisitizo mkubwa, waitikie amin. Wala mtu asipatwe na uzito na uvivu akaacha kuitika amin akapitwa na khairi nyingi. Na dalili juu ya hili ni hadithi aliyotaja al-Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema, idha ammana al-imamu fa'amminu, pindi atakapo itika amina imamu basi na nyinyi itikieni amina. Na hapa waweza kuifahamu vibaya hii hadithi kwamba idha ammana al-imamu, akimaliza imamu kuitikia amina na nyinyi itikieni amina. Kwa hiyo itaanza imamu kwanza amin, kisha maamua amin. Baadhi wanasema idha ammana, idha shara'a al-imamu fi ta'min, pale anapoanza imamu kuitikia amina kabla hajaimaliza. Idha ammana, idha shara'a al-imamu fi ta'min, maana yake anapoanza kuitika amin na nyinyi huku mnamfuata nyuma yake amin. Kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallama, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika, kwa hakika hali ilivyo yeyote yule ambaye kwamba kuitika kwake amin kukaafikiana na malaika katika kuitika amin, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Ndio maana tukasema asipatwe mtu na uvivu katika kuitika amin. Kwa nini? Kuna maghfira, kuna maghfiratu dhunub, kusamehewa madhambi. Na hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kama tulivyosikia, na imekuja riwaya katika sahihi Muslim kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha qala ahadukum fi ssalati amin, atakaposema mmoja wenu katika swala amin, wal malaikatu fi ssamai amin, na malaika ambao wako mbinguni na wao wakaitika amin, fawafaqat ihdahuma al-ukhra, kisha amina ya mmoja katika hawa wawili ikaafikiana na amina ya mwingine, imma ya malaika ikaafikiana na ya mtu au ya mtu ikaafikiana na amina ya malaika, zikaendana sambamba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa huyo yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Wakatofautiana ulama nini maana ya kuafikiana hizo amina mbili, maana yake ni nini kuafikiana. Wakasema baadhi yao kwamba maana ya kuafikiana amina ya mtu na amina ya malaika, wanasema fi zaman, ni kuafikiana katika zama na wakati. Kwa maana mtu anaposema amin na wakati huo huo malaika nao wakaitikia amin, zikagongana zile katika wakati ule ule, huyo ndiye atakayesamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Na madhambi hapa hukusudiwa madhambi madogo sio madhambi makubwa, kwa sababu madhambi makubwa yanahitajia toba na dua maalum. Na wako waliosema kusudio la kuafikiana amina hii na amina hii ni pale zinapoafikiana katika kujibiwa, zimejibiwa kwa pamoja, amina ya malaika, amina ya mwanadamu zikajibiwa kwa pamoja na Allah tabarak wa taala. Basi huyo ambaye kwamba amina yake imepokelewa sambamba na amin ya malaika, huyo ndiye atakayesamehewa madhambi yake. Kauli ngapi hiyo? Kauli ya pili. Kauli ya tatu ni kuafikiana katika ikhlas, kwamba huyo ameitika amina kwa ikhlas na huyo kaitika amina kwa ikhlas. Isitokee kwamba malaika ameitika kwa ikhlas alafu huyo akawa ameitika tu bora kuitika, kwa kuwa watu wanaitika naye akaitika tu, wala hayupo hadhir katika moyo wake, moyo wake haupo hadhir katika swala. Na imekuja haditha imetaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala nambari 404, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu marfu'an, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: idha qala, pindi atakaposema, wala dhalin, kwa maana pindi atakaposema imamu wala dhalin, faqulu, bas nyinyi semeni amin, yujibkumullah, Allah atakujibuni. Mkisema amin baada ya al-Fatiha ya imam, itikieni amin. Mkisema amin, basi fahamuni kwamba Allah atakuitikieni maombi yenu na shida zenu. Nini maana ya amin tunayosoma katika swala? Amin, au katika kuitika dua, amin, amin. Rabbana atina fi dunya hasana, amin, wa fil akhirati hasana, amin, wa qina adhaban nar, amin. ربنا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة آمين. مين معنى آمين؟ تلتاج قولي زم إمام هابا أو بنقوي وتات كتكهاوني الإمام الجوهري كما لقتاج ابن كثير رحمه الله. كما الإمام الجوهري معنى آمين أم سما معنى ياك كذلك فليكن, kadhalika falyakun, liwe hilo kwa sura hiyo, na liwe hilo hivyo ewe Allah, na liwe hilo hivyo ewe Allah, kadhalika falyakun. Yani tukiomba dua, rabbana atina fi dunya hasana, ewe Allah tupe duniani yaliyokuwa mazuri, wa fil akhirati hasana, na tupe akhira yaliyokuwa mazuri, wa qina adhaban nar, na tukinge na adhabu ya moto, alafu kisema amin, amin, yani kadhalika falyakun, naliwe hivyo ya rabbi, naliwe hivyo, yani tukinge adhabu ya moto, tupe mema duniani, tupe mema akhira. Haya ni maneno ya al-Imam al-Jawhari. Wale wasoandika shauri zao, huenda kesho mimi nikaleta testi hapa ya kisomo cha kitabu cha fiqh, tukaja na mtihani kesho, tutafanya mtihani wa kitabu cha fiqh insha Allah. وقال الترمذي, نا امام ترمذي نايا كسما معنى يا امينه, لا تخيب رجاءنا, usitufelishe katika yale matarajio yetu tukayakosa. Tutaraji utatukubalia dua, kwa hiyo amin, usitufelishe, usitukoseshe yale matarajio yetu tunayotaraji kwako. Kwa maana tunayotaraji kwako ni wewe kutupa haya tunakuomba, amin. Hayo ni maneno ya Imam Tirmidhi Abu Isa rahimahullah. Anasema Ibn Kathir, waqala al-aktharuna, na wanawazuoni waliokuwa wengi wamesema, maana ya amina, Allahumma stajib lana, ewe Allah tutakabalie, Allahumma, ewe Allah, istajib lana, tutakabalie, takabbal, tutakabalie dua, tupokelee, tuitike. Na wako waliosema kwamba amina ni jina hili miongoni mwa majina ya Allah, amin, manake ewe Allah mfano, lakini hili tumeona halikusihi, na kama alivyosema Al-Hafidh Ibn Kathir, walam yasih, hili halikusihi. Hakuna katika jina miongoni mwa majina yake kwamba anaitwa Amin Allah tabarak wa taala. Kwa tuna maneno mangapi? Tuna kauli ngapi hapo katika hilo? Eh? Nne. Ale kauli al-Imam al-Jauhari, kauli al-Imam Tirmidhi, na kauli al-Imam, na kauli waliokuwa wengi, na kauli ya baadhi yao waliosema Amin ni ismu min asma'illah, jina miongoni mwa majina ya Allah. Kuna kauli nne katika hilo. Lakini kauli rajih ni kauli ya tatu. Hii ndio kauli ni nguvu kwamba Amin maana yake Allahumma stajib. Na haiendi mbali na kauli ya al-Imam al-Tirmidhi kama maana yake la tukhayyib raja'ana, stajib, la tukhayyib raja'ana. Na hii Amin ina nafasi kubwa sana katika dini yetu sisi, kwa namna kwamba sisi tunaposoma dua tukaitika Amin, tunaposoma al-Fatiha tukaitika Amin, si jambo la mchezo mchezo kwamba mtu akadharau neno Amina. Hili ni zito kwa kiasi kwamba Mayahudi wenyewe kwa mujibu wa maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanatuhusudu na kutufanyia hasada juu ya neno Amin. Wanatuhusudu Mayahudi, kama ilivyokuja riwaya ya hadithi aliyotaja al-Imam Ahmad katika Musnad kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam dhukirat indahu al-yahudu, siku moja walitajwa Mayahudi mbele yake, masahaba wakataja wakawataja Mayahudi. Faqala, akasema Rasul alayhi salatu wasallam, innahum lan yahsuduna ala shay'in kama yahsuduna ala al-jum'a, hakika wao Mayahudi hawatufanyii sisi hasad mithili ya wao wanavyotuhusudu ala aljum'a, juu ya hii siku yetu hii tuliyochaguliwa na Allah, hii siku yetu ya aljum'a. Wanatuhusudu mno juu ya hii siku yetu ya aljum'a, allati hadana Allah laha, siku ya aljum'a ambayo Allah ametuongoza juu yake sisi tukaipata hii, wao wakafumbwa macho hawakuiona, wakachagua siku yao ya kuiadhimisha siku yao ya ibada, wakaichagua siku ya Jumamosi. Na manasara nao wakafumbwa macho hawakuiona siku ya Ijumaa, wakaichagua siku ya Jumapili. Allah akatukhitaria sisi Waislam siku hii ya Ijumaa, wadhallu anha, na wao hawakuipata. Kwa hiyo wanatuhusudu katika hii siku yetu ya Ijumaa, ni siku adhim, siku tukufu. Siku hii ndio bwana wa masiku yote saba, siku ya Ijumaa, siku aliyoumbwa Adam, siku aliyoingizwa peponi, siku aliyotolewa peponi, ni siku ambayo kwamba kiyama kitasimama, ni siku adhimu. Tumesema katika hadithi hakuna siku ambayo kwamba itakuwa ni bora katika siku ambazo huchomoza jua la Allah juu yake, isipokuwa jua halijachomoza katika siku adhim kama ambavyo huchomoza jua katika siku ya Ijumaa. Na ndio maana baadhi ya ulama wanasema ni vyema mtu akatoa sadaka siku ya Ijumaa, ajitahidi sana kutoa sadaka siku ya Ijumaa. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala anataja katika kitabu chake Zadul Ma'ad fi hadi khairi al-ibad kwamba shekhe wake Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alipokuwa akiadhimisha hii siku na kuipa nafasi yake kuu, kama hana cha kutoa, hana cha kutoa, basi atabeba hata mkate nyumbani kwake, atabeba mkate, atakayemuona mpa mkate. Siku adhimu siku ya Ijumaa. Kadhalika wanatuhusudu wa ala alqiblati allati hadana Allah laha, wanatuhusudu hawa Mayahudi kuhusiana na qibla ambacho Allah tabaraka wa taala ametuongoza juu yake. Sisi kibla chetu tukiswali tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi tukiswali? Tunaelekea wapi? Tukiswali tunaelekea wapi? Wewe hapo unashika mshikamo wako wewe. Kibla. Kibla kiko wapi? Kiko Jerusalem au kiko Msumbiji au kwa Kenya? Kiko wapi, nchi ngapi hizo tatu? Jerusalem, Msumbiji au Kenya? Sifundishe. Kiko wapi kibla? Ujui wewe? Ha, kiko Jerusalem. Eh, Jerusalem. Eh, Jerusalem. Eh, Jerusalem. Eh, usige mtu, kila mmoja jitahidi. Wewe kiko Kenya, kiko Afrika, kiko East Africa. Mashaallah. Wewe sasa unasema ngapi? Ngapi? La tano. Kibla kiko Maka. Kiko wapi? Maka. Nyote mmekosea, kiko Maka. Kwa hiyo Mayahudi wanatufusudu juu ya hiki kibla chetu, na wana hasadi kubwa, kwa sababu miongoni mwa sababu zilizopelekea kwamba Waislamu mwanzo walikuwa wakiswali wakielekea kwenye kibla chao, Waislamu wa mwanzo zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baadhi ya masahaba wake walikuwa wakiswali wakielekea Baitul Maqdis Palestina, kwenye ile msikiti Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitamani Allah amtoe kule, badala yake aelekee katika msikiti mtukufu wa Makka, msikiti ambao ndani yake kuna Al-Kaaba. Kaaba ndio kibla chetu, tumeelewana vizuri. Akawa mara kwa mara Mtume alayhi salatu wassalam anainua uso wake akiuelekeza juu mara kwa mara kwa Mola wake, yatafaalu, kwamba huenda Allah akayaona yaliyopo katika moyo wangu, huenda Allah akaniruhusu kutoka katika uelekeo wa kuelekea Baitul Maqdis badala yake kuelekea katika Masjidul Haram. Allah akateremsha aya akalitaja hili, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr almasjid alharam. Anasema kwa hakika tumeona taqalluba wajhika fis samaa, kugeuka geuka uso wako mara kwa mara kuelekeza juu, tumeshaona. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kwa hakika tutakuelekeza katika kibla ukipendacho. Fawalli wajhaka shatr almasjid alharam, bas geuza uso wako upande wa msikiti mtakatifu kwenye Al-Kaaba. Aya 144 suratul Baqara. Kwa hiyo Mayahudi walipoona Waislamu wameshageuka kule, hilo likawachukiza na wakadhihirisha chuki zao kwa kusema, kuambia masahaba, nyinyi mwaelekea kule, sasa itakuwaje? Sasa vipi zile sala zenu mlizokuwa mkiswali kuelekea Baitul Maqdis, vipi zile sala zenu? Shapotea, zimeenda bure zile. Allah akateremsha aya katika sura hiyo hiyo suratul Baqara, akisema subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, hakuwa Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kupoteza malipo ya imanakum, ya imani zenu. Imani hapa kwa maana ya zile sala zenu mlizokuwa mmeswali kuelekea Baitul Maqdis. Inna Allaha bin nasi la raufur rahim, wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, hakuwa Allah limwenye kupoteza malipo ya sala zenu zile mlizoswali kuelekea Baitul Maqdis. Aya 143 sura hiyo hiyo Al-Baqara. Tumeona vizuri. Tayeb, yote haya ni kuonesha hasadi zinawatokota, zinawatokota katika vifua vyao Mayahudi juu ya kibla chetu hiki cha Al-Kaaba Al-Musharrafa. na mfano wa hadithi hiyo ni hadithi aliyotaja al-Imam Ibn Majah kutoka kwa Aisha, pia ameitaja al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake kisichokuwa sahihi al-Bukhari. Kitabu hicho kinaitwa al-Adab al-Mufrad. Al-Adab al-Mufrad ni وعن القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين نعم لا مش لا لا لا لا تاتو وعلى قولنا خلف الإمام آمين نجو يا قوليت يوم يا إمام تنقسم آمين في ونتحسود ما يهود نما يهود وتوباء يا خريص وتوشاري نمتاج حديث كما هي الإمام ابن ماجة na al-Imamu al-Bukhari katika al-Adabu al-Mufrad anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam ma hasadatkum al-Yahudu ala shay hawato kufanyieni husda mayahudi juu ya chochote mtakachokuwa nacho ma hasadatkum ala as-salam wa at-ta'min kama wanavyokuhusuduni katika salam kadhalika na katika kuitika amin mayahudi wanakuhusuduni sana katika haya ile salamu yenu ya Kiislamu ambao wao hawana salamu ya kipekee. Hakuna dini ambayo kwamba ina salamu nzuri safi kabisa kama salamu za Waislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah anasema tahiyatan min indillah. Hayo ni maamkizi yanayotoka kwa Allah. Allah ndio katufundisha hayo. Tahiyata min indillah, mubarakatan, tena yaliyobarikiwa, tayyiba, yaliyokuwa mazuri. Mwenyewe Allah anayasifu kwenye Qur'an katika suratu Nur, tahiyatan min indillah mubarakatan tayyiba, ni maamkizi yanayotoka kwa Allah, hayakuvumbuliwa na mtu. Kama mtu kakaa akavumbua maamkizi ya sisi kwa sisi, imetoka kwa Allah, imekuja kwa wahi. Na wa kwanza kusalimia hii salam alikuwa baba yetu Adam alayhi salam, alipotumwa na Allah, nenda pale kwenye kikundi cha malaika ukawasalimie, na wao watakuitika salam, na hiyo salam ndio itakuwa salamu ya umma wako. Hii salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawana watu wengine salamu kama hii, hawana, na wala watu ipati. Na hadithi amesahihisha al-Allama al-Albani katika sahih at-Targhib nambari 515. Tayyib, kadhalika katika ambayo yapaswa sisi tuyafahamu, yatutoe uvivu wa kuitika amina katika dua, imma ile ni dua ya siku al-Jumaa katika khutba. Sisi tunafahamu kwamba imamu mwishoni mwa khutba huleta dua ahyanan katika baadhi ya wakati, sio nguzo katika nguzo za khutba, si nguzo katika nguzo za khutba wala ni kadha, bal ahyanan, siku nyingine alete, siku nyingine asilete, sawa. Si sio kama lazima dua, lazima dua baada ya khutba, lazima dua baada ya khutba, hal na ushahidi hilo. Lakini ahyanan, baadhi ya siku imamu wana au khatibu wanaleta dua, ربنا اتنا في الدنيا حسنة، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أيوة الله وطي عزة وإسلام نو إسلام، وأذل الشرك والمشركين، وذلل الشركين نو شركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأنغميز ما دوي واكو ما دوي ودين، ما مما نتكي آمين، آمين، بعد وكيتك ساوى وينس كيتك ساوى، لكن أفهام يلي أن يتك آمين، kwamba kuitika kwake amina ni sawa na aliyeomba dua, yeye na aliyeomba dua ni sawa. Kwa hiyo si jambo la kupuuza kama wanavyofanya baadhi ya watu wakawa ni wavivu wa kuinua midomo yao kuitika amin. Mtu mvivu kuitika amin kwenye dua, lakini kwenye mambo yao ya kisiasa kiambiwa kidumu chama nini, naye atasema dumu haraka haraka. Akiambiwa haki atasema sawa, lakini kusema dua amin hawezi. Kwa hiyo aelewe atakayetika dua kuwa ni sawa na na aliyeomba hiyo dua. Dalili juu ya hili tulitaja aya ya Allah tabaraka wa taala katika suratu Yunus, wa qala Musa, na amesema Musa ibn Imran, Rabbana, ewe mola wetu, innaka ataita Firauna wa malaahu zinatan, hakika wewe umempa Firaun na watu wake mapambo, wa amwalan, umewapa mali. Rabbana, ewe mola wetu, innaka ataita Firauna, hakika wewe umempa Firaun, wa malaahu, na watu wake, zinatan, umewapa mapambo, majumba ya kifahari, umewapa watumwa wakiwatumikia, umewapa maguo mazuri, vipando vya kifahari, wa amwalan, na umewapa mali nyingi katika maisha haya ya dunia. Rabbana liyudhillu an sabili, e mola wetu, hayo yanawatoa na kuwapoteza watu kutokamana na njia yako, kwa maana hizo mali zao hazikuwasaidia wao isipokuwa katika upotevu na kupinga njia yako, wakapotea na wakapoteza wenzi wao. Rabbana tmis ala amwalihim, ewe Allah zitokomeze mali zao, zisambaratishe na uzihaliki, au zijalie kuwa ni kisaru, uzijalie mali zao zote kuwa zigeuze kuwa mawe wasinufaike nayo. Washdud ala qulubihim, na watie ugumu katika mioyo yao, kwani hawa hawatuamini mpaka waone adhabu kali. Wanasema ulamaa wanasema haya maneno kwa ghadhabu, kwa kuwa walifanya ujasiri kupituka mipaka ya Allah tabarak wa taala na kuyatenda ya haramu kwa inadi na inda, wakawa kwa matendo hayo wakawazuilia watu kutokamana na dini yake subhanahu wa taala, na kwa kutokamana na maarifa ya Musa kumjua mola wake, kwamba Allah tabarak wa taala kwa haya wanaoyafanya lazima tu atawaadhibu hawa, ndipo pale alipoiomba hii dua alayhi salam. Na aya hii ni aya 88 katika sura Yunus, 88 katika sura Yunus. Kisha Allah akasema qala qad ujibat da'watukuma, qala akasema Allah kumwambia Musa, qad ujibat da'watukuma, yameshakubaliwa maombi yenu. Kwani waliomba wangapi? Aliyeomba alikuwa ni Musa, lakini pale alipokuwa Harun anaitika amin, na yeye akawa ni sawa na aliyeomba, kama ilivyokuja hii aya qad ujibat da'watukuma, yamekubaliwa maombi yenu. Akasema alimamu Saadi, hadha dalilun, hii ni dalili, ala anna Musa kana yad'u, kwamba nabiyullahi Musa alikuwa akiomba, wa Harun, na nabiyullahi Harun, yu'minu ala du'aihi, akiitika amin juu ya dua ilikuwa ikiombwa na nabiyullahi Musa. Wa anna alladhi yu'minu yakunu sharikan, na kwamba yule anayetika amin yakunu sharikan lidda'i fi dhalika ad-du'a, anakuwa ni mshirika wa muombaji, kana kwamba na yeye kaomba. Yule anayetika dua anakuwa ni mshirika wa muombaji katika dua yao hiyo. Haya ameyasema al-Imam Sa'di. Kwa hiyo si jambo jepesi mtu kuacha kuitika amin, kwa sababu ndani yake kuna faida kubwa. Itoshe tu katika faida zake kwamba wewe nawe huwa ni sawa na alitika amin, lakini itoshe pia katika faida zake kwamba amina yako ukiitika ikigongana na amina ya malaika, unasamehewa madhambi yako yaliyopita. Huna taklifu kubwa uliyoifanya, ni kuitika tu amin basi na ukawa na ikhlas. Huna kubwa ambalo kama umelifanya, hilo dogo la kuitika amin lenye ikhlas likagongana na malaika wa Allah tabarak wa taala, basi fahamu kwamba utasamehewa yaliyopita katika madhambi yako. Haya ndio yale ambayo kwamba tuliyosoma katika darasa lile. Wallahu taala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.